mpaka tumboni mwa mama yangu kabla ya misingi kuwepo. Umenifanya nabii wa mataifa yote, nilihubiri neno lako katika dunia yote. Hata kama nikipita kwenye magumu baba yangu, naomba ukumbuke agano lako baba. Naomba ukumbuke neno lako baba. Ninachokuomba baba, naomba usimsahau. Ninachokuomba Mungu wangu, naomba usimsahau. Ninachohitaji kwa Yesu wangu, usimsahau. Ninaomba Mungu wangu, usimsahau. Niendelee mbele.